missing. These songs of freedom is all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom. Songs of freedom. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Özdal Akdeniz'le birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Selahattin Çolak tatilde. Günaydın. Günaydın. Evet, Redemption Song'la başladık. Kurtarma, kefaret parası, telafi parası. Onun şarkısı Bob Marley'den. Bob Marley'in ünlü şarkılarından, çok ünlü şarkılarından birinde korsanlar, evet, beni soydular, tüccar gemilerine sattılar, daha beni dibi olmayan çukurdan çıkarıp sattılar ama elim benim güçlü yaratılmıştı ve her şeyi yaradan yardımıyla bu kuşağı başarılı bir şekilde zafere götürdük diyor. Korsanlardan, korsanların oynadığı rollerden bahseden ilginç şarkılarından biri Redemption Song. Neden çaldığımızı da şimdi bize Eduardo Galeano anlatsın. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Karayiplerin tehlikeli köşeleri. Korsanlar Amerika'yı kasıp kavuruyorlardı. Adalarda ve Karayip Denizi'nin kıyılarında kasırgalardan daha çok korku saçıyorlardı. Tanrı her yerdeyken, ortada dişin kovuğunu dolduracak kadar bile altın olmamasına rağmen, Christophe Colomb keşif günlüğünde Tanrı'nın adını 51 kez anarken altından 139 kez bahsediyordu. Ama o günler geride kalmıştı ve Amerika'nın bereketli topraklarından artık altın, gümüş, şeker, pamuk ve diğer harikalar fışkırıyordu. Korsanlar bu zenginlikleri gasp etme konusunda uzmanlaşmışlardı. Ve çalışkanlıklarının bir ödülü olarak bu sermaye birikim enstrümanları sayesinde Britanya soylularıyla bir araya geliyorlardı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth yatırımlarına %4600 kazandıran korkunç Francis Drake'in ortağı oldu. Elizabeth ona Sir ünvanı verdi. Ayrıca Francis Drake'in amcası John Hawkins'i de Sir yaptı ve Hawkins'in Sierra Leone'dan 300 köle alarak kurduğu işine de ortak oldu. Köleleri Santo Domingo'da satan Hawkins 3 gemisini ağzına kadar şeker, deri ve zencefille doldurarak Londra'ya döndü. O andan itibaren siyah köle ticareti İngiltere'nin daha önce sahip olmadığı bir altın madenine de dönüşüverdi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne kısaca bakalım. 1521'de bugün uzayan, bayağı sürüp giden bir kuşatmanın sonunda İspanya'da konkistador Fatih Hernán Cortés Tlatoani Cuauhtémoc bölgesini ele geçiriyor ve Azteklerin, Aztek İmparatorluğu'nun başkenti Tenochtitlan'ı da fethediyor. Böylece bu dönem, işte biraz önce Eduardo Galeano'dan okuduğumuz korsanlık, haydutluk, yağma ve kapitalizmin ön birikim süreci de başlamış oluyor. 1913'te bugünse Otto Witte diye bir akrobat, bir cambaz bir şekilde Arnavutluk kralı olarak taç giyiyor. 1961'de bugünse Doğu Almanya, o zaman Almanya ikiye bölünmüş vaziyette. Doğu tarafı, Doğu Almanya, Berlin'in doğu ve batı kesimlerini birbirinden ayıran bir sınırı iyice kapatıyor ve bu şekilde batıya kaçış olmasın diye önlemini alıyor. Uzun bir süre, 1989'a kadar bu Berlin duvarı meselesi kalacak. Doğu batı ve soğuk savaş devam edecek. Evet, şimdi günün haberlerine de bakalım. Bir kaybımız vardı, Tarık Dursun K. Onu söyleyelim önce. İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında öldü. Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi, ünlü yazar ve yayın evi yöneticisi Tarık Dursun K. Yani Kakınç'tan bahsediyoruz. Evet, gazeteci, yazar, şair ve eleştirmen. Çiğli mezarlığına doğru son yolculuğuna uğurlanmış dün. Onu da belirtelim. Bir gecikmiş ölüm haberini daha da verelim. Bizim hatamız, programcılarımız arasında da yer alan dostumuz, iletişim duayeni Alaaddin Aslan'a da 75 yaşında geçen hafta hayatını kaybetmişti. Ona da bir günaydın diyelim. Evet, şimdi günün durumuna bakalım. Nasıl bakalım ama? Bende özetleyecek bir haber var. İsterseniz ondan başlayabiliriz. Türkiye'nin durumunu özetleyecek bir haber olarak sabahleyin gördüm. Oldukça ilgimi çekti. Belki sizin de ilginizi çekecektir. Olay dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Kurtdere sokakta yapımı süren bir inşaatta meydana gelmiş. Çalışan bir işçi inşaatın üst katına Hamit olan isminin sessiz harfleri olan HMT'yi yazmak istemiş. İşveren ise bunu siyasi olarak algılanacağı gerekçesiyle izin vermemiş. İşverenle işçi arasında başlayan tartışma diğer işçilerin de katılmasıyla kavgaya dönüşmüş. Mahalle sakinlerinin katılmasıyla taş, kürek ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahale ederek tarafları güçlükle ayırmış. Ardından pompalı tüfekler, tabancalar ortaya çıkmış. Yaralananlar var. Hikmet K, Cihat G, Fuat G isimleri var bu yaralananların arasında. Ambulanslarla kentteki hastaneye götürmüşler. Olay sonrasında pompalı tüfek ve tabanca ele geçirilmiş. Kavgaya katılanlar gözaltına alınarak emniyete götürülmüşler. Duvara HMT yazmakla alakalı olarak çıkan bir kavga sonucunda Türkiye'nin ufak bir mikrokozmosu ortaya çıkmış oldu. Evet, aslında dünyanın da bir mikrokozmosu da yavaş yavaş ortaya çıkıyor aynı şekilde. HMT yazmış duvara ve ardından da siyasi olarak algılanacağı gerekçesiyle ufak bir tartışma, büyük pompalı tüfeklerin, tabancaların ortaya çıktığı büyük bir kavgaya dönüşmüş. Ama ya, ölü yok değil mi Allah'tan? Yaralılar var. Yaralılar var, evet. Yaralılar var, belli olmaz. Bu belli olmaz, evet. Bir de yani kan davasına dönüşürse maazallah neler olacağı bilinmiyor. Zaten olayların, kan davası devam ediyor. Evet, bu olayların çözümü genellikle oradaki Kürt işçilerin diğer bölgelere sürülmesiyle sonuçlanıyor. Muhtemelen benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ama fotoğraflara baktığınız zaman bütün bu olayların bir duvarı bir HMT yazmakla mı alakalı olduğunu düşünüyorsunuz. Ve gerçekten de sonuç olarak bundan başka, neden olarak bundan başka bir şey bulamıyorsunuz. Coplar, pompalı tüfekler, havalarda uçuşan kürekler. Bütün her şey bir HMT için. Hamit'in A'sı ve İ'siz halin için. Evet. Gene bu ufak ve kansız versiyonu. Türkiye geneline baktığınız zaman daha kanlı versiyonlarını Himmet görebilmeniz mümkün. Yani şey var, bir de bir başka da mikrokozmik olay var. Günün sözü olarak da sen de önermişsin, ben de kabul ediyorum. Semih Aygün, barış istiyoruz demiş. Bir kardeşi polismiş, bir kardeşi asker, bir diğer kardeşi de YPG militanı ve ölmüş IŞİD'e karşı savaşırken, Kobani'de ölmüş. Barış istiyoruz diyor. Çok bu da son derece temsil eden küçük bir olay, portre olarak karşımıza çıkabilir doğrusu. Cenazesini almaya çalışıyorlar öldürülen bu kardeşlerinin. Bu da devamı var. Alamıyorlar ama. Neden? Evet, gelmiyor. Çeşitli bürokratik sebepler. Geçtiğimiz haftalarda da böyle şeyler ortaya çıkmıştı. Hatırlarsınız. Çok uzun süre bekletilmişti. Evet. Mürşit Pınar'da da bekletilen vardı. Ne oldu bilmiyorum. Ama bu da devam ediyor. Bir iç savaşa doğru ciddi bir gidiş var. Ama haklı bir istek. Ailenin içerisinde bir polis, bir asker, bir de YPG militanı varken bir abiden ve anneden aynı şekilde bu talebi duymak insanın hem tüylerini ürpertiyor hem de ne kadar haklı oldukları için onlara ayrı bir şekilde hak veriliyor. Evet, Kobani'den Türkiye'ye getirilmesi için Suruç ilçesinde, Suriye sınırında bekliyor. Zaten bu son dönem olayların, çatışmaların, kan dökülmelerinin başlangıç noktasında Suruç'taki olaylara, büyük katliama getirip dayayabiliyoruz. Aygün kardeşlerden Gaziantep'te otomobil galerisi bulunan Semih Aygün 10 kardeş olduklarını söylemiş. Bir kardeşleri Van'da polis, bir kardeşleri asker, bir kardeşleri Salih Aygün de Kobani'de hayatını kaybeden YPG üyesi. Şu şekilde konuşmuş. Biz barış istiyoruz. Biz savaş taraftarı değiliz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız buna çözüm bulsunlar. Öldürmekte Kürt halkı bitirilemez. Özür dilerim. Polis olan kardeşim Van'da halkı için, halkın güvenliği için polislik görevini yapıyor. Bütün kardeşlerim askerliğini bitirdi. Bu vatana hizmet ettik. Biri de kendi halkı ve coğrafyası için, kendi kültürü için Kobani'de şehit düştü. Biz bu ülkenin aslında bir gerçeğiz. Kardeşim insanlık düşmanı DAEŞ'e karşı Rojava'da savaşırken şehit oldu. 11 gündür şehit olmuş cenazelerimiz üzerinde siyaset yapılıyor ve cenazelerimiz bize verilmiyor demiş. Söyleyecek abi, kelime bulamıyorum demiş. Ben de aynı fikirdeyim aslında da. Çözümü bulamıyorum. Cenazemiz 2 kilometre ileride, bize acı çektiriyorlar. 11 gündür kardeşlerimizle birlikte buradayız. Eziyet çekiyoruz diyor. Savaş değil, barış taraftarı olduğunu söylemiş. Bu hakikaten çok acayip günlerden geçiyoruz. Daily Telegraph gazetesi Türkiye iç savaşa gidiyor diye yazmış. Suruç'ta 32 kişinin öldüğü o intihar saldırısından sonra daha belli olmadı değil mi faili, Suruç'taki? Hayır. Yani sahip çıkan da sahiplenen de olmadı. Suruç'taki tam fail belli oldu da yani sahip çıkan olmadı. Evet. Üstlenen olmadı. Daily Telegraph'tan Con Coughlin yazmış. Türkiye'nin Kürtlerle savaşı sadece IŞİD'e yarayacak diye bir yazı yazmış. Yeni bir iç savaşa sürükleniyor demiş. BBC Türkçe'nin çevirisinden alabiliriz. Türkiye'nin IŞİD karşıtı koalisyona bir yıl sonra İncirlik üssünü açması kutlanması gereken bir gelişme demiş Coughlin. Geçen sene bu zamanlar Amerika, Suriye ve Irak'taki IŞİD mevzilerini bombalamaya başladığında en büyük handikapı Türk askeri üslerine erişimi olmamasıydı. Erdoğan gönülsüz davrandı, destek vermedi koalisyona diyor. Önceliği çünkü Esad'ın devrilmesiydi. Onun bakış açısından IŞİD, Esad'ı yenilgiye uğratma ihtimali en fazla olan güçtü. Türkiye bu nedenle Amerika'nın IŞİD'e karşı çabalarını desteklemeye gerek görmedi. Ama geçen ay Suruç'ta 32 kişinin öldüğü intihar saldırısından sonra fikir değiştirdi. Saldırıdan sonra birkaç gün içinde Türk savaş uçakları Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombalarken Ankara nihayet Amerikan jetlerine izin verdi diyor. Ancak Türkiye'nin koalisyonun hava saldırılarına gecikmiş desteğinin oyun değiştirici olabileceğine ilişkin umutlar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Kürtlerle savaşı yeniden başlatma kararıyla ciddi ölçüde sekteye uğradı diyor. 84-2013 arasında 40 bin kadar insan öldü Türklerle Kürtler arasındaki savaşta. Şimdi her şey Türkiye'nin yeni bir iç savaşa sürüklenmekte olduğuna işaret ediyor ve bunun koalisyonun IŞİD'le mücadelesinde olumsuz etkileri olacak demiş. Türkiye'nin müdahalesinden önce Suriye'de iki savaş vardı. Biri Esad rejimine karşı, biri de IŞİD'e karşı. Türkiye'nin Kürtlere saldırısı üçüncü bir savaş ve zaten şaşırtıcı derecede karmaşık olan bir savaş arenasında yeni bir komplikasyon demiş. Karmaşıklık. Yani katılıp katılmamak ayrı bir tartışma konusu ama bir tablo çiziyor ortaya. Koyuyor, karmaşık bir tablo. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında 300 PKK'lının öldürüldüğü açıklaması var. Evet. CNN Türk'te. Bu da çok önemli. O önemli ama İncirlik'ten hazır bahsetmişken bir diğer önemli konu var. Oraya bağlayabiliriz belki de. Washington yönetimi İncirlik üssünden savaş uçaklarının dün ilk kez IŞİD hedeflerini vurduğunu söyledi. Müsteşar yardımcısı Brett McGurk da kişisel hesabından bunu doğrulamış. Üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş Ankara'da ve Türk uçaklarının katılmadığını söylemiş. F-16 ABD'ye ait F-16'lar İncirlik'ten kalkarak Suriye'de IŞİD'e ait hedefleri vurmuş. Operasyon öncesinde Ankara'da bilgilendirilmiş. Edinilen bilgiye göre 4 F-16 uçağı katılmış bu operasyona. Ve insansız hava araçlarının da aynı şekilde operasyonlarından bahsediliyor. Ama rakamlar da var. O üzerinden pek fazla üzerinde durulmuyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin El-Kaide ile müttefik olduğu söylenen bir gruba ait depoya atış açması sonucunda geçtiğimiz gün 5 çocuk 8 sivil hayatını kaybetmişti. Bunu hatırlayamıştık. Evet. Evet. Tekrarlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçakları yapmış bunu. İdlib'in Atme kentindeki Atme kasabasındaki bir depoya yaptıkları saldırıda bu şekilde bir sonuçla karşılaşmışlardı. Toptan baktığımız zaman ise BBC Türkçe'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında 15 binden fazla militan ölmüş ve 459 sivil de hayatını kaybetmiş. Bu kadar net bir rakamda söyleyebiliyorlar demek ki. Evet, ama onunla ilgili de başka bir rapor vardı malum. Ve bu konuyla ilgili yakından takip eden bir sitenin ve sivil toplum kuruluşunun açıklamalarına göre çok sayıda da sivil istenmeden ölüyordu Amerikan saldırılarında ve müttefiklerinin. Onu da bir kez daha sonradan tekrar gündeme getirebiliriz. Şimdi başka bir şeyden de bahsedelim. Yani bu Daily Telegraph'ın Türkiye iç savaşa giriyor konudaki yazısı Con Coughlin'in önemli bazı noktalara işaret ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de açıklaması var. Kuzey Irak ve Türkiye'deki PKK mevzilerine yönelik operasyonlarında 300 PKK'lı öldürdük, 500'ünü de yaraladık diyorlar. CNN Türk'ün istihbarat raporlarına ulaşması diye bir şey var. Onlar veriyorlar CNN Türk'ten. Kandil'de, Hakurk'ta, Zap'ta, Gara'da, Metina'da, Haftanin'de, Avaşin Basyan'da bu kamplara %80 oranında hasar verildiği iddiası yer almış. Yani 300'e yakın ölü, 500'de yaralı, 800 civarında terörist savaş dışı kaldı diyor. Örgütün lider kadrosundaki bazı isimler de yer değiştirmek zorunda kaldı. Murat Karayılan'ın İran'a, Cemil Bay'ın Suriye'ye geçtiği bilgisi de rapor ediliyor. Böyle bir şey var. Kent merkezlerinde ve irili ufaklı sivil yerleşim yerlerinde çok sayıda silahlı militan bulunuyor diye raporlar geliyor. Evlerin altında tüneller kazıldığı ve tüneller yoluyla bağlandığı gibi istihbaratlar. Bu silahlı kuvvetlerden alınmış bir şey herhalde. Şimdi bu böyle ama bunun ötesinde başka şeyler de var. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir yalanlama var. Evet, ben de onu arıyordum, o haberi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama vardı. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e belki de son madalyası, Devlet Şeref Madalyası verildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturması için anlaşmaya vardığını söylemişti. Ya da söylediği iddia edilmişti. Ama bütün gazetelerde, yani dün de hükümete yakın olmayan bütün gazetelerde bunu görebilmek, evet, bu iddiayı, evet, görebilmek mümkündü. Zaten Aktar'la, Cengiz Aktar'la da konuştuk bunu ayrıca. Bu birçok medya organında yer alan haberin ardından konu günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'a sorulmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu bürokratta herhangi bir türden bölge üzerine anlaşma yok demiş. Ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan da sinirli olan Atven beyanların doğru olmadığını söyleyen bir açıklama gelmiş. Evet, yani Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sinirlioğlu'na dayandırdığı haberinde CNN Türk, güvenli bölge 98 kilometre olacak, yani 100 kilometreye yakın ve 45 kilometre derinliğinde olacak. Ölçüsünü de vermiş. Evet, ölçüsünü. Ilımlı Suriyeli muhalifler de burada görev alacak. Ilımlı Suriyeli muhalif diye bir şey veriyor fakat böyle bir şey yok diyor. PYD geldiği zaman hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye vuracak diye de bir ekleme yapmış mıydı? Başkaları mı yapmıştı bu eklemeyi? Bu tür bir bölgeye dair bir anlaşma yok diyor net olarak. Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, Mark Toner. Amaç uçuşa yasak bölge oluşturmak değil demişlerdi. Bu konuda da çok ciddi yazılar okumuştuk hatırlanacağı üzerine, özellikle Cook'un yazısını birkaç defa dile getirmiştik. Şimdi Feridun Sinirlioğlu bunu söylemiş mi, söylememiş mi? Söylemiş. Ama yalan mı söylemiş? Yani yanlış mı söylemiş? Yanlış söylemiş. Neden yani, böyle bir şey söylemiş? Yalanlanmış ya da yanlışlanmış. Ne, yaşına mı vermemiz lazım böyle bir büyük açıklamayı tek başına yapmasını? Hayır, politika böyle bir şey. Politika dediğiniz şey bir gün sonra yalanlanmaktan ibaret bir şey mi? Aşağı yukarı. İlginçmiş. İzisto'nun şeylerini yapacak halimiz yok herhalde. Tekrarlayacak bütün politikacılar yalan söyler. Her zaman yalan söyler. Bütün gazetelerde tekzip geçmek zorunda. Mesela Anadolu Ajansı'nın haberini vermiş Sabah'ın internet sitesinde verilmiş. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye anlaştı, PYD'ye uyarı diye veriliyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ'ten temizlenecek bölgeye PYD'nin girmemesi konusunda gerekli uyarıları yapmışlar. Eğit Donat programı da kapsamı genişleyerek sürecekmiş. Bu tip ilginç detaylardan. Evet, var. Şimdi şöyle bir hızla geçelim. Yani bu durum tamamen belirsiz ve son derece komplike. Gerçekten de iç savaş ortamını da kesinlikle dile getirilmesi mümkün. Ortamının dile getirilmesi mümkün olan bir karanlık gölgeli alanda dolaşıyoruz. Öte yandan mesela birkaç dünyanın da dört bir tarafından şiddete yönelik ve bu tehlikeli gelişmelere yönelik haberlere de bakalım. Ferguson'da inanılmaz şeyler oluyor. Yani bir yüzyıl öncesine doğru gidiyoruz gene. Böyle olağanüstü hal ilan edildi. Ferguson'da insanlar sokağa çıkamıyor. Ve barışçı gösteri yürüyüşleri falan yapamıyorlar. Çünkü gaz yiyorlar, taser gibi silahlar yiyorlar ve elektroşok, elektroşok göz altına alınıyorlar. Evet. Buna karşılık da tamamen serbest dolaşan, ellerinde tam otomatik tüfeklerle dolaşan milisler var. Onlara hiçbir şekilde polis dokunmadığı gibi onlar böyle gösteriyor. Oath keepers diyorlar. Ant içenler diye. Evet, dolaşıyorlar onlar. Sokakta dolaşılabiliyor mu elinde tam otomatik tüfekle? Evet, dolaşılabiliyor. Ama elde pro şeyi gördüğünüz zaman, paketi gördüğünüz zaman karşıdaki kişinin rengi siyahsa gayet rahat bir şekilde öldürüp kendinizi de savunabiliyorsunuz. Evet. Yani pro kutusunu görüp bunu silah olarak zannedip öldürüyorsunuz ama ellerinde makineli tüfeklerle sokaklarda dolaşan beyazlara dokunmuyor musunuz? Hayır. Ne güzelmiş. Böyle yani bu yeni bir kuruluş, vigilante ve çok çok tehlikeli bir gelişme ve ne olacağı belli değil. Nijerya'ya geçelim, oradan Amerika'dan Afrika'ya. Sabongari kasabasında en az 50 kişi bir pazar yerine basmışlar ve katletmişler insanları. Müthiş bir patlama olmuş. Kimse üstlenmemiş ama Boko Haram olduğundan şüpheleniyorlar. Bir diğer pazar yerine yapılan saldırı ise Suriye'de yapıldı. Rejime ait savaş uçakları ülkenin kuzeybatısındaki muhaliflerin denetiminde olan İdlib'de pazar yerini bombalamışlar. Gene bildiğiniz görüntüler var. Etrafa saçılmış meyve sebze kasaları, kafalarına ve vücutlarına şarapnelle isabet etmiş insanlar, yaralılar, yardım etmeye çalışan insanlar. 30'dan fazla insanın hayatını kaybettiği söyleniyor burada ve onlarca da yaralı varmış. Evet. Bu arada Türkiye'ye de geçelim. Diyarbakır'da karakola saldırı bir uzman çavuşun hayatını kaybettiği haberi var. Adına baktım, göremedim şimdi. Son dakika haberi gördüm de. Diyarbakır'da karakola saldırı haberinde uzman çavuşun adını göremedim. PKK'nın Hakkari bölge sorumlusu öldürülmüş. Andok Kod adlı Barış Tekçe öldürülmüş. Hakkari'de toprağa verilmiş ama Hakkari'de cenaze gerginliği var. Göstericilerle polis arasında çatışma var. Göstericiler polise taş ve molotof kokteyli atmışlar. Güvenlik güçleri de havaya ateş açıp kalabalığa biber gazı sıkmışlar. Böyle bir şey. Ve İnsan Hakları Derneği'nden ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan Silopi raporu var ki Silopi'nin pazartesi günü bazı mahallelerde yaşanan olaylarda 4 kişi ölmüştü. Korkunç şeyler olmuştu. Keskin nişancıların evleri ve yurttaşları hedef alarak ateş açtığı gibi bir rapor yayınlamış şey. İHAD ve TİHV, yani İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı iki tarafta operasyon ve eylemlere son vermelidir demiş. Bu keskin nişancıların evleri ve yurttaşları hedef almaları meselesi korkunç. Evlerde mermi izleri, elektriklerin kesik olduğu ve suların akmadığı haberleri var. Gözaltına alınanların işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları var. Ve görgü tanıklarına göre polis Hamdin Ulaş'ı yargısız bir şekilde infaz ettikleri, yani bir cinayet olduğunu söylüyorlar. Ve operasyonun gerçekleştiği alanın yani sivil bir yerleşim olduğu dikkate alınmamış. 58 yaşındaydı Hamdin Ulaş ve ardından çeşitli gazetelerde ve medya organlarında PKK'nın gençlik kolu YDGH üyesi olduğu açıklanmıştı. 58 yaşında bir gençlik üyesi. Gençlik örgütü üyesi, pardon. Evet. Yani etkin bir soruşturma, çok kapsamlı bir soruşturma isteniyor. Yaşanan maddi mağduriyetin de karşılanması gerektiği yolunda son derece kapsamlı bir rapor var. HDP'de, Halkların Demokratik Partisi'de, Silopi'de biri polis 4 kişinin hayatını kaybettiği bu olaylar için meclis araştırması istiyor. Çok Türkiye Cumhuriyeti tarihi toplu ölümler, köy boşaltmalar, köy yakmalar, zoraki göçler ve devlet güvenliği adı altında acımasızca hayata geçirilmiş çok sayıda suç ve hak ihlalleriyle doludur. 1990'lı yıllar bu duruma örnek teşkil etmesi açısından devletin karanlık ve şiddet dolu yüzünün en net şekilde görüldüğü zamanlardır diyor. Şimdi de bu var ve İçişleri Bakanı Sabahattin Öztürk'e de şu soruları yönetiyorlar. Şırnak ve ilçelerinde sistemli bir öldürme politikası haline gelen ölümlerin önüne geçmek, cezasızlık zırhıyla korunan kolluk güçlerine yönelik etkin bir soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? Silopi'de ateşli silahların kullanılması kamu düzenini sağlama maksadıyla mı yapılmaktadır? Ateş açma emri bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Polis baskında yaşamını yitiren Hamdin Olaş, Mehmet Hıdır Tamboğa ve Kamuran Bilgin'in keskin nişancılar tarafından vurulduğu doğru mudur diye soruyorlar. Ve hastane yakınlarında infaz edildiği olayı var. Mehmet Hıdır Tamboğa'nın yaralı halde hastaneye getirilirken bu olaydan sorumlu tutularak gözaltına alınan kimse var mıdır? Kolluk güçleri, bir soruşturma açılması için bir girişiminiz olacak mıdır eğer başlatılmasıyla? Silopi'de 3 kişiyi vuran polisler ve bu emri veren yetkililer görevden el çektirilmiş midir? Bir de Ferguson'dan bahsettik ya, sokaklarda ve caddelerde dolaşan eli silahlı, sakallı ve bandanalı görünümleriyle yurttaşlar tarafından IŞİD'li benzetmesi yapılan ve tedirginlik uyandıran kişilerin sosyal medyada görüntüleri bulunmaktadır. Fotoğrafları, bu kişiler kimlerdir, görevleri nedir? Ve son olarak Silopi'de polisin kullandığı mermilerin bir kısmının MKE yapımı olmadığı, makine kimya endüstrisi, tespit edilmiştir. Polisin silah envanterinde MKE yapımı olmayan silah ve mermiler var mıdır, mevcut mudur? Silopi'de öldürülen 3 kişi hangi tür silahlardan çıkan mermilerle vurulmuştur? Vücutlarından çıkan mermiler MKE yapımındır diyor. Haftalardır kan haberi veriyoruz. Son haber benim elimdeki son dakika gelişmesi de Irak'ın başkenti Bağdat'tan geliyor. Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr mahallesinde düzenlenen bir bombalı saldırı var. 60 kişi hayatını kaybetmiş. Reuters'ın haberine göre patlamada 200 kişi yaralanmış. Henüz saldırıyı üstlenen olmamış. El Cezire Türk çok detaylı olarak vermemiş haberi. Son dakika gelişmesi herhalde. O yüzden 60 rakamı artacak gibi duruyor. Evet. Peki şeyden son olarak şeyi de söyleyeyim. KCK'nın Kürdistan halkı için öz yönetimden başka bir seçenek kalmamıştır diyor. Silopi, Cizre, Nusaybin ve Şırnak halk meclisleri öz yönetimlerini kuracaklarını ilan etmişler. Saldırı olduğu takdirde savunma haklarını kullanacaklar diyor. Bu ayrıntılara gireceğiz. Ama iyi haberle kapatayım. İlk yarım saati sen kan filan diyorsun. Aslında iyi haber mi? Son derece iyi bir haber var. Gerçekten. Yani bütün her şeyin çözümü kesin olarak aşı mı? Elimizde. Hap mı? Yoksa fitil mi? Hepsi bir arada. İşte bildiriyorum. İçeriden ve dışarıdan topyekün saldırıya geçen Türkiye karşıtları devletin gücünü test etmenin bedelini ağır ödüyor. İşte Türkiye'nin gücü. 1. PKK ateşkes dedi. 2. Paralel kaçıyor. 3. PYD cevabını aldı. 4. DAEŞ oyunu bozuldu. 5. HDP'nin maskesi indi. 6. Esad köşeye sıkıştı. 7. İran panikledi. Ceptenmiş bunlar ya. Hı? Yanlış tahmin etmişim. Cepten. Cep ne? Cebiniz var ya. Cüzdanınızı koyduğunuz cebiniz. Evet. Sipariş geliyor bazen. Hadi diyorlar. Siz de siparişi hazırlıyorsunuz. Mal geldi diye. Sonra onun karşılığında cebiniz şişiyor. O ben, cep. Cep o cep. Cep telefonu. Yok. Doğrudan cüzdanın bulunduğu cep. Evet. Güzel yani, bir ülkeymiş. Gitsek mi? Evet. Neredeymiş? Türkiye'de. Türkiye'de? Evet. Türkiye'den bahsettiniz biraz önce öyle mi? Evet. Orta Doğu'da barış olmuş. Türkiye her şeyi halletmiş. Türkiye'yi köşeye sıkıştıramayacağı dersini herkes almış. HDP, PKK, PYD, Paralel, DAEŞ, İran ve Esad. Nasıl? Muhteşem. Star gazetesinin manşetini okudum. Daha fazla da bilgi veremeyeceğim. Şeye çıkıyorum. Araya çıkıyoruz. Açık Gazete. Monsieur James Brown, s'il vous plaît, dites-moi comment vous faites, Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand-chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Monsieur Phobus, hey, hey, hey, dis-moi comment le blanc faut pour vendre le nègre à l'agus et pour en brûler de temps en temps. Et moi je vais de mon pied pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu. Je veux être noir. Yani siyah olmak istiyorum. Nino Ferrer'den dinlediğimiz bir parça. Ya da Nino Ferrer. Nino Agostino Arturo Maria Ferrari. Asıl adı İtalyan. Genova doğumlu ama Quercy Blanc. Saint-Cyprien'de yaşamış ve ölmüş. Çok ünlü hem Fransız hem İtalyan şarkıcı, oyuncu ve caz müzisyeni. Onun ölüm yıl dönümünde 13 Ağustos 1998'de hayata veda etmişti. Doğum günü de zaten 15 Ağustos, yarın gelmek üzere, 1934'te doğmuştu. Nino Ferrer'e de bir günaydın demiş olduk. Ben şimdi devamını da getiriyorum. Çok yeni bir gazete çıkarıyoruz özel olarak. Şer ekseni çil yavrusu gibi dağıldı. İçeride ve dışarıda Türkiye karşıtı operasyonlara imza atan Şer cephesinin, yani kötülük, Şer kötülük demek biliyorsun Osmanlıca'dan, evet, hatırlayacaksın derslerden, bileşenleri İran, Suriye, PKK, paralel yapı ve DAEŞ'e karşı, yani IŞİD'e karşı atılan adımlar sonuç getirdi. Geziciler? Hı? Geziciler yok mu? Yok. Şer ekseninde şimdi o yok. Fakat Star Dünya sayfasından bunu veriyor. Paralel savcılar kaçtı diyor. Ankara'nın Zekeriya Öz ve Cahakar'a gece yarısı Türkiye'den apar topar kaçmak zorunda kaldılar. Karayılan da kaçtı diyor. 300 terörist öldürüldü, yaklaşık 500 yaralandı. Terör örgütünün elebaşları çareyi bölgeden kaçmakta buldu. Cemil Bayık Suriye'ye, Murat Karayılan İran'a geçti. İran istenmeyen ülke ilan edilmiş. Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Türkiye karşıtı hamleleri nedeniyle Ankara tarafından ciddi şekilde uyarılmış. Sen bunu biliyor muydun? İran'ın, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Ankara seyahatini ne yapmak zorunda kaldı? Ertelemek. Erteleme mi iptal? Evet, iptal değil herhalde. Bürokraside iptal olmaz. Evet, Ankara'nın İran'da devam eden Türkiye karşıtı algı operasyonlarının son bulmasını çağırmış. Olumlu yanıt vermemiş Tahran. O zaman Zarif ziyareti Türkiye tarafından ertelenme talebini kabul etmek zorunda kalmış. Ertelerseniz yerse keriz, yemezse erteleriz demişler yani. Magazindeyiz. Hatırlatayım. Ama işte jingle çalmadı. Çalalım. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun bora ka finalli nun param tan hangnam pudo. Evet, paralel savcılar kaçtı, karayılan kaçtı, İran istenmeyen ülke oldu, Esad desteği kaybetti. Bu da önemli. Orta Doğu'daki bütün gelişmeleri kuş bakışıyla bu şekilde görmek mümkün magazin ekimizde. Kendi halkına zulmederek yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan Beşar Esad yönetiminin Türkiye'de örtülü operasyonlara kalkışma girişimlerine karşı yine Türkiye'nin attığı adımlarla uluslararası zeminde önemli bir cevap verildi. Bunu biliyor muydun? Hayır. Ayrıca uluslararası planda Rusya ve Çin'in Esad rejimine verdiği koşulsuz destek ne oldu? Ertelendi. Erozyon. Evet, ertelendi. Güvenli bölge kazanımından bahsedeyim bir de. 1, 2, 3, 4, 5. gelişme bu. Orta Doğu'daki. Türkiye, Amerika ile yaptığı görüşmelerin neticesinde Suriye'nin kuzeyinde fiili bir güvenli bölge konusunda önerilerini fiiliyata dönüştürdü. Amerika'nın yalanlamasını sen söylüyordun. Demek ki yalan söylüyormuşsun. Herkes Martonlu, yalan söylüyor. Kim doğruyu söylüyor? PKK uzantısı PYD ise Türkiye'nin İncirlik üssü ve bazı havaalanları açmasının ardından geri plana atılmış. Ve şunu da hemen söyleyeyim, HDP'ye Birleşmiş Milletler dersi verilmiş. Bunu biliyor muydun? Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşin HDP milletvekillerinin NATO ve Birleşmiş Milletleri Türkiye aleyhine harekete geçirme girişimleri ters tepti ve Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına Batı tam destek verdi demiş. Daha dün HDP 20 Temmuz 2015 tarihinden bu yana meydana gelen sivil katliamlara ilişkin Türkiye Devleti'nin yürütme makamında görev yapan üst düzey yöneticiler hakkında insanlığa karşı suç işleme ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle işlem yapılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na başvuru yapmıştı. Ne kadar çabuk yazmışlar bu haberi. Evet. Birleşmiş Milletler, NATO ve Amerika'dan tam destek. Dikkat çekilmiş buna Türkiye'den. Tam destek. Yani Caşin öyle demiş. Tamı ben uydurdum. Hadi şimdi benim de yanımı açığa çıkarım. Destek. Verilen desteğe dikkat çekmiş Caşin. Bir başka profesör veriyorum. Profesör Doktor Talip Küçükcan. İran'ın Suriye üzerinden vekalet savaşı sürdürdüğü yorumunu yapmış. O da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Ve iktidarı zayıflatmak üzere bak soruyordun geldi buldum işte. Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık'ta devam eden Türkiye karşıtı operasyonlara şimdi Türkiye'nin DAEŞ'e destek verdiği iddialarıyla başlatılan algı operasyonu da eklendi demiş. Vallahi aynısını dün Cumhurbaşkanı da söyledi. Gezi ve 17-25 Aralık sürecinde beni yurt dışına kaçmakta itham edenler şimdi yurt dışında kaçıyor demişti. Ama ufak bir hatırlatma yapalım. Hepiniz oradaydınız be demek için. Ne diyordu bu örgütün başı? Hangi örgüt? FETÖ örgütü. Biliyorsunuz biz çok fazla zikretmiyoruz bu örgütün ismini ama FETÖ diye bir örgüt var. Bütün gazetelerde yazıyor. Fethullah Gülen terör örgütü müydü? O örgüt neyse tam onun ismini bulduğumuz zaman da yaparız. O örgütün başı olarak nitelendirilen Fethullah Gülen de Taksim Gezi Parkı'nda eylemler sırasında yaptığı açıklamasında çelik çürük hale gelmiş, enkaz halindeki bir neslin yeniden elden geçirilmesine, restorasyona tabi tutulmasına ihtiyaç olduğunu savunuyordu. Nesil işte demek ki berabermiş. Hem söyleyip hem de beraber hareket ediyormuş Fethullah Gülen ve beraberindeki insanlar Erdoğan'a karşı. FETÖ Türkiye düşmanlarından aldığı talimatla ülkeye ihanetin cevabını aldı. Aldın mı cevabını? Ben o örgütte uzaktan yakından alakam olmadığı için benim cevabım burada. İşte çelik çürük hale gelmiş. Enkaz halindeki bir neslin yeniden restorasyona tabi tutulmasından halen yana mılar yoksa değiller mi? Ben iki numaralı maddeye döndüm zaten işte Türkiye'nin gücü manşetinden. FETÖ Türkiye düşmanlarından aldığı talimatla ülkeye ihanetin cevabını aldı. Örgütün baronlarından sonra darbeye yeltenen emniyet ve yargıdaki uzantıları da ülkeden kaçmaya başladı. FETÖ çok komik bir örgüt ismi değil mi? Daha ilginç bir isim de bulunabilirdi aslında. HMD güzel mesela. Hamit'in alsının ve iyisini çıkarılmış hali. O FETÖ dediğiniz zaman insanlar böyle bir gülümseme geliyor. FETÖ. Neyse. Evet. Bu Star gazetesini okuyanlar bu işi daha ciddi. Benden daha ciddi ele alacakları kesin. Amerika'nın en zengin insanlarından biri. Yanılmıyorsam Rockefeller'da hatırlayamadım. Şimdi tam petrol zengini yani çok zengin bir kişi. Yaşlılık döneminde kendisine özel gazete çıkarılıyormuş. New York Times'ın. Özel bir baskısı. Sadece güzel haberlerin bulunduğu. Hiç ölüm yok, yangın yok, savaş yok, bir şey yok. Her şey zenginlik, güzellik içinde bir gazete. Olduğu gibi aynı şeyle ama formatıyla New York Times'ın. Adam alıyor evine 90 marina varmış. Buyurunuz efendim diye sabah kahvaltısına getiriyorlar şeyle, gümüş tepsiyle filan işte. Kahvaltıyla beraber havyar mavyar. Açıyor bakıyor. Oo ne kadar güzelmiş dünya diyor. Nedense bunu hatırladım şimdi. Müsaade ederseniz biraz da spordan bahsetmek istiyorum ben. Belki yarına da taşıyabiliriz magazin bunu. İçinde. Magazin içinde spor. Evet. Stadyumlar biliyorsunuz olimpiyatların başlangıcı neresi kabul edilebilir? Yunanistan. Maraton. Yunanistan işte. Yunanistan. Evet. Yunanistan anakarası ve aynı zamanda belki de şeyde sarkmıştır. Batı kıyılarına, Türkiye'nin batı kıyılarına da sarkmış olan bir etkinlikten bahsediyoruz. Affedersin Yunanistan, evet. Şimdi Yunanistan'da stadyumlarda ve Türkiye'de stadyumlarda neler yapılıyor onlardan bahsedeyim size. Buralar biliyorsunuz havalarda epey sıcak, futbol sezonu da yok. Yunanistan'ın Kos Adası'nda 2000 göçmen bir stadyuma kilitlenmiş durumda şu anda. Sınır tanımayan doktorlara göre 15 dakikada bir kişi sıcaktan fenalık geçiriyormuş. Yunanistan'ın Kos Adası'na sığınmaya gelen yaklaşık 2000 göçmenden bahsediyoruz. Barınak yokluğu nedeniyle adadaki futbol stadyumuna kilitlenmiş bu kişiler. Gölge almayan bir oyun alanında polis gözetiminde hapsedilen göçmenler uzun süre güneş altında bekliyorlarmış. Bunun neresi magazin ya? Çok rica edeceğim. Devam edeceğim. Bir de bunun Türkiye boyutu var. Kardeş ülke. Karşı kıyılar. The Guardian gazetesinde konuşan sınır tanımayan doktorlar örgütü yetkilisi Kostans Teysen her 15 dakikada bir kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle bayıldığını açıklamış. 2000 kişilik gruba ilave olarak stadyumun korunaklı bir bölgesine 1500 kişi daha getirilmiş. Güneşin altında değil mi? Evet. Sınır tanımayan... Gölge yok. Yok, gölge yok. Stadyum nasıl gölge olsun? Tam ortasına koymuşlar insanları. Sınır tanımayan doktorların stadyumdaki sözcüsü Julio Kourafa polisin olayları bastırmak için ses bombası kullandığını ve durumun kontrolden çıktığını aktarmış. Sayıları az olan Yunan polisinin çoğunluğu Suriyeli ve Afganların oluşturduğu göçmenlerle başa çıkmakta zorlandığı bildiriliyormuş. 30 bin nüfuslu adada 7 bin göçmen bulunuyor. Hangi ada? Kos. Kos. Sakız. Chios. Evet. Bir de bunun karşı kıyı versiyonu var. Kıyısında İzmir'de. Sakız çiğnesinler. Yeni bir haber bu. İzmir'de de Suriyeli mülteciler aynen Kos'taki gibi Atatürk Stadyumu'na toplanacakmış. İzmir'de günlerdir kamuoyunun gündemine oturan basmanedeki meydan ve sokaklarda geceleyen Yunan adalarına gitmek için hazırlık yapan mültecilerle ilgili çözüm bulunmuş. Atatürk Stadyumu'na toplanacakmış hepsi. Suriyeli mülteciler gruplar halinde sokaklarda yaşamasının hem güvenlik hem de hijyen açısından risk olduğu gündeme gelmiş. Nereden alıyorsun bu haberi? Banu Şen'in haberi, Hürriyet'ten. Rockefeller'ın New York Times'ı değil, değil mi? Değil. Yapılan toplantılar ve incelemeler sonucunda oturup düşünmüşler. İzmir valisinin aklına müthiş bir plan gelmiş olsa gerek. Aynen Kos'taki gibi bu insanları stadyumlara toplayıp orada bekletelim demişler. Hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de stadyumlar artık göçmenlerin barınması için kullanılıyor. Ama dikkat ederseniz her 15 dakikada bir insanda bayılıyor. Japonya'da yalnız bayılmakla kalmıyorlar. Onu da ekleyeyim hemen. Sıcak dalgası acayip. 3 Ağustos 9 Ağustos arasında 11 bin kişi hastaneye kaldırılmış. Sıcak 65 yaş ve üstünde 32 kişi ölmüş. Sıcak basmasından Japonya'da, onu da ekleyeyim. İtalyan sahil güvenlik ekipleri Akdeniz'de dün batan bir göçmen botunda 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış. Çıkalım mı istiyorsanız bir, evet, Açık Gazete magazinden? Magazinden çıkalım ama bir şey daha söyleyeyim. Zekeriya Öz ve Celal Kara kaçtı diyorlar ya. Evet. FETÖ örgütünün mensupları olarak. Ermenistan'a gittiler diyor. Bu durum biraz karışık yalnız. Ermenistan, çünkü Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın ülkemize giriş yaptığına dair elimizde hiçbir bilgi yok demişler. Ermenistan bilmiyorsa kim bilecek bilmiyorum. Hürriyet gazetesi ya da Anadolu Ajansı bilecek tabii ki. Anadolu Ajansı Öz ve Kara'nın sınırı geçtiği sırada güvenlik kameralarından yansıyan görüntüleri servis etmiş. Ama o Gürcistan'a geçer. Görüntülerde Öz'ün şapka taktığı da görülüyor. Evet, ama Gürcistan üzerinden o. Yani Gürcistan'a giderken Ermenistan, biz vallahi bizim haberimiz yok bize geldiğine dair bu insanların demiş. Gürcistan'da kalsalardı bir sorun yoktu ama Ermenistan'a geçtikten sonra toplumun büyük bir kısmını önlerine aldılar ve daha büyük işlere, daha büyük sorunlara yol açacak. Evet, başsavcılıktan Öz ve Kara için difüzyon mesajı çıkmış her yerde bulunmaları için. Azerbaycan'a gidemezler tabii, kardeş ülkeye. Evet. Ahmet Şık da Zekeriya Öz hukuk katliamları için soruşturulmuyor ki, düşmanıma bile hukuk talep ediyorum demiş. Kırmızı bültenle aranıyordu bunlar. Bu insanlar daha doğrusu. Evet. Ermenistan'da diziyor. Geçmiyor mu kırmızı bülten? Geçmiyor. Ermenistan'ın haberi yok bu durumdan. Bu arada magazini tamamlamak üzere bir de şeyden bahsedelim. Yani en ağır magazin haberini de söyleyerek bitirmeliyiz. Muhtarlarla buluşmuş Cumhurbaşkanı. Muhtarlara bütün evlerde kim giriyor, kim çıkıyor bize bildirin demiş. Siz muhtarınızı tanıyor musunuz, ismini? Biliyor musunuz? Söylemem. Ama biliyorsunuz değil mi? Tabii. Türkiye'deki çoğu insan muhtarın ismini bilmiyor olduğuna dair çeşitli iddialar, evet, var. Muhtarlar, insanlar muhtarlarını bilmiyor ama muhtarlar... mahalle sakinlerinin evlerine girip çıkacak herkesin ismini mi bilecekmiş? Bence önce insanlar muhtarların ismini bilmeye başlasın. Ardından da muhtarlar insanların evinde kimin girip çıkacağına dair bilgiyi toplamaya başlasın. Hepsini karşılıklı olsun bu işler. Bileceğiz demiş. Yaka paça buraya gelip yaptıklarının hesabını verecekler de demiş Cumhurbaşkanı. Bu ihanet şebekesi mensuplarının yurt dışına kaçtığını ve iz sürdüklerini söylemiş. Bir de şeyi de söyleyelim, 2 gündür süren yangında Bingöl'de köyleri tehdit ediyor. Bunun pek magazinle ilgisi yok. Ben bir de baktım 7 yerde de devam eden ya da yangınlar var. Yani hepsi Dersim'de, Mardin'de, Şırnak'ta, Cudi ve Gabar dağlarında, Hatay'da, Uludere'de, Bingöl'de ve Şemdinli'de orman yangınları var. Felaket bir durumda orada var. Magazini artık kapatmanın zamanı geldi. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun bora ka finali nun param chan hangnam photo. Evet, dinleyicilerimizin himmetiyle, yardımıyla bir yanlışımızı hemen düzeltelim. Chios adası sakız değil, Kos diye çevrilen, yani İstanköy diye Türkçesi de bildirilen. Neden İstanköy? Çünkü Stinko, Kos'a gidiyorum derken Stimpoli nasıl İstanbul'sa, bu da Stinko İstanköy oluyor. Benim bu büyük hatamı düzelten ki dinleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Kos Adası'nda stadyumda bekleyiş sürüyor. Yaşasın yeni dünya. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret. Günaydın. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın Mert. Evet, bugün bir misafirimiz var, Mert Kaya, belgeselci bir arkadaşımız, Boğaziçi Üniversitesi siyaset biliminde okumakta. Mert, Aşk Bitti isimli bir belgesel çalışmasının son demlerini yapmakta. 2013 Haziran'ında Brezilya'da yaşanan protestolarla Gezi Parkı direnişi arasındaki köprüleri bir şekilde bize gösterecek, aktaracak. Bugün biraz kendisiyle bu deneyimini konuşacağız. Biraz filmini konuşacağız. Ama niye Mert burada, ona ilişkin de ben bir iki cümlecik söyleyeyim. Şimdi hatırlarsanız giderek konuşmalarımızda müşterekler kavramına doğru evrilmekteydik. Müşterekler kavramının belki en önemli boyutlarından bir tanesi de kentlerdeki müşterekler. Kentlerin bir anlamda bir müşterek olaraktan tahayyülünden bahsetmekteydik ve bu müşterek alanın bir anlamda nasıl diyelim, neoliberal politikalarca istilasına karşı ne tür direnişler oluyor? Buradaki mücadeleler nedir? Biraz bunların üzerinde de durmak istiyoruz ve İlk etapta da Mert'i davet ettik. Mert Brezilya'da yaşamış bir arkadaşımız ve Brezilya'daki Haziran olaylarının üzerinden giderek, bunu Gezi ile birleştirerek bir belgesel çalışması yapmakta. Mert, istersen biraz neydi derdin, ne yapmaktasın, onları kısaca bir bizlerle paylaşır mısın? Brezilya'da daha önce bir yıl Brezilya'da kalma fırsatı bulmuştum ve orada yaşadığım deneyimlerin üzerine Türkiye'ye döndüm. İlk yılın sonunda Gezi Parkı'nda bir 15 gün hayatımın 20 yaşında hayatımın baharında bir 15 gün geçirme fırsatı bulmuş oldum. Ve sürekli Gezi'deyken Brezilya'dan haberler almaya başladım. Bu durum ayrıca heyecan vericiydi tabii benim için, Brezilya'da olanlar. Bunun üstüne nasıl bir bağ kurabilirim? Nasıl burayı anlatabilirim ve nasıl daha enteresan kılabilirim diye düşünürken aslında bir belgesel yapabileceğimi düşünmeye başladım. Bunun üzerine aslında bu proje biraz ortaya çıktı ve yani Brezilya'da yaşananları aktarmak, aynı zamanda da burayla bir bağ kurmak istiyordum. Aslında bağlar çok ortadaydı, çok netti. Bir hatırlatır mısın, yani Brezilya'daki süreç nasıl başlamıştı, ne olmuştu, nasıl devam etti? Brezilya'da buradaki gibi aslında bir temel bir talep etrafında oluşan, gerçekleşen protestolardı. Buradan nasıl Gezi Parkı birincil başlarken ki temel talepliyse, Brezilya'da otobüs zamları... Kamu taşımacılığı da, evet, değil mi otobüsler? Otobüslerde 3 liradan 3.20'ye diyebileceğimiz bir zamın üzerine başlayan protestolardı. Bu protestoların sonunda da protestolar başarıya ulaştı. 3 liraya geri düştü zamlar ve 15-20 günlük bir süreçte çok kalabalık eylemler kentin birçok yerinde, São Paulo'da başlayıp neredeyse bütün kentlerine yayılan büyük eylemler oldu. Tabii oranın kendi karakteristiklerinden doğru farklı eyaletlerde, farklı karakterde protestolar gerçekleşti. Ben daha çok São Paulo'da çünkü başladığı yer São Paulo'ydu ve ben daha çok oraya odaklanmaya çalıştım. Sen sonra gittin. Ne kadar kaldın Brezilya'da? Ben bu protestolardan, Gezi'den ve Brezilya'da gerçekleşen 2013 Haziran'daki protestolardan bir yıl sonra gittim. 2 aya yakın bir süre orada kalıp özellikle São Paulo'da birebir aktivistlerle, eylemlere katılan aktivistlerle ve akademisyenlerle görüşmeye çalıştım. Evet, o dönemde aslında biz de çok net hatırlıyoruz burada Açık Gazete'yi yaparken filan. Yani esinlendiklerini de Gezi'den de açıkça söylüyorlar. Yani Türkiye bayrağı filan da kullanıyorlardı. Çok bizi de çarpmıştı. Yani heyecanla takip ediyorduk. Hatta bir dinleyicimizle birkaç defa São Paulo'dan konuştuk. Bu neler oluyor bizim, biz burada Gezi tamamlamamışken siz ne yapıyorsunuz oralarda filan diye de konuşmuştuk yani. O bağı zaten çok gösteriyorlar. Filmin adı aslında zaten oraya referanslı. Evet, da. Aşk bitti. Çünkü Brezilya'da eylemler başladığında öyle bağırıyor insanlar sokaklarda. Aşk bitti, burası artık Türkiye olacak. Evet. Peki ben başka bir şey soracağım. Sen ilk Brezilya'ya gittiğin zaman, daha önce gittiğinde nasıl bağlantılar kurdun ya da toplumsal muhalefetin neresindeydin? Biraz onu belki açmak lazım. Sonuçta Gezi de hani böyle gökten düşmedi. Böyle belli bir süreci vardı. Çok belki boyutu, görünürlüğü falan şaşırtıcı olmasına rağmen belli bir tarihsel süreç içinde özellikle kentsel ve ekolojik müştereklerin çitlenmesine karşı diyebileceğimiz bir toplumsal muhalefet silsilesi içinde şekillendi. Sonra da zaten sadece geziyle kalmayan ve aslında daha farklı taleplere dokunan bir hareket oldu diyebiliriz. Sen hani Brezilya'da bunun muadili gördüğün, öncesinde ne yaptın, ne gördün? Benim orada daha önce bir yıl yaşadığım süreçte daha çok aslında bu eylemlerin çağrıcısı olan toplu taşıma hareketi diye belki Türkçe'ye çevirebileceğimiz hareketle yakın ilişkiler içindeydim. Çok fazla ve aynı zamanda Topraksızlığı hareketiyle bağı olan Evsizliği hareketiyle, çünkü daha çok kentte evsizlerle birlikte çalışma yapan bir hareket olduğu için onlarla ilişki halindeydim. Aslında bu eylemler içinde biri eylemlerin çağrıcısı olan toplu taşıma hareketi, diğeri de eylemlerde kent üzerine çok önemli bir söz üreten Evsizliği hareketiyle bir tanışıklığım, o şans elde etmiştim daha önceki orada kalışımda. Bu eylemlerin sürecinde de bu çok netti. Zaten toplu taşıma hareketi gerçekten uzun bir süredir aslında kentin çeperlerinde çalışma yapan, çünkü toplu taşımanın en büyük sorun teşkil ettiği yerler kentin çeperleri ve oralarda çalışma yapan bir hareketti. Bu eylem, bu protestolarda o yüzden temel bir yere sahip oldu. Yani ilk çıkış noktası olan otobüs zamlarında önemli bir yere sahip oldu. Peki biraz onu istersen açalım. Hani zam büyük bir zam değil. Zannedersem bu daha sembolik bir şekilde algılanıyor değil mi? Yani bunun bir, belki karşı taraf diyebilir ki bunun bir ekonomik açıklaması var. İşte enflasyon oldu, şu oldu, bu oldu. Yani dolayısıyla da biz bir parça zam yapmak durumunda kaldık. Ama yanlış hatırlamıyorsam karşı duruş şu değil miydi? Ulaşım bir hak ve dolayısıyla bu hak üzerinden bir iktisadi argüman geliştirilemez. Yani belki zam %1 bile olsa, %0.5 bile olsa yine insanlar hayır diyeceklerdi. Bu noktayı bir şekilde teyit eden görüşmelerin oldu mu? Zaten aslında bu hareketin ana sloganı ücretsiz geçiş ya da ücretsiz ulaşım ana sloganı. Bu eylemlere çıkarken de, zammın üstüne eylemlere çıkmış olsalar dahi aslında söyledikleri şey ulaşımın ücretsiz olması gerektiği ve ulaşımın bir hak olduğu. Bu yüzden de sonrasında yaptıkları tartışmalarda ve aynı zamanda devlet başkanı Dilma Rousseff'le de görüşmelerinde bunu söylediklerini anlattılar ve daha çok gerçekten ulaşımın nasıl bir hak olduğu üzerine politikalarını şekillendirdiler eylemler boyunca da. Yani bizim programın ismi malum. Bildiğin iktisadın sonu. Bildiğin iktisatta genelde böyle hak üzerinden bir servis verme olmuyor. İşte bunun bir şeyi, fiyatı oluyor değil mi? Dolayısıyla da biraz programın ismiyle de bir bağlantı kurmak açısından bu soruyu sordum. Yani burada bir grup insan ve bayağı büyük bir grup insan diyor ki bir takım şeyler var ki bunlar bizim hakkımız ve bunun verilmesinde, tedarik edilmesinde standart fiyatlama politikasına gitmeyin. Onun dışında bunu bir kamusal hak olaraktan bize sunun ve talep bunun üzerinden gidiyor. Hı-hı. Ki buradan belki yani müştereklere de ufak bir referans atabiliriz deyip. Evet. Yani Bengi geldi, hoş geldi bu arada. Evet. Yani geleli bayağı oluyor. Yanlış şey yansıtmayalım. Zaten müştereklerle ilgili daha önce de konuşurken bir iki programda değindiğimizde de, en son programımızda da değindiğimizde, sadece belli bir mülkiyet biçimi olmadığından, hem sadece fiziksel ve somut varlıklarla sınırlı olmadıklarından, hem de belki iktisat yazınının özellikle gördüğü şekilde belli bir mülkiyet biçiminin dışında bir şey değildir diyemeyiz. Hatta mesela Gezi Parkı ya da bunu İnci Pastanesi bağlamında da konuşmuştuk İstanbul'da. Mülkiyet formal olarak başka bir, yani devlet ya da bir özel kişi de olsa bile orası bir müşterek olarak deneyimlenebiliyor, kullanılabiliyor ve bu şekilde savunulabiliyor diye konuşmuştuk. Şimdi ulaşım da aslında bir devlet hizmeti, belki kamusal hak, yani hak ve bu ücretsiz olmalı şeyi buraya vurgu yapan bir şey, ama aslında paylaştığımız, herkesin olması gereken ve iktisadi ilişkilerin, kar çıkar, çıkar fayda zarar ya da işte yarar ilişkilerinin geçerli olmaması gereken, alım gücüne bağlı olmaması gereken bir şey olmalı diyorlar. Yani bu açıdan ulaşımın aslında bir müşterek olduğu, en azından öyle düşünüldüğü ve o şekilde savunulduğunu söylemek mümkün gibime geliyor. Bence yani tabii buna ekleyecek bir şey aslında bu eylemlerle ve daha önceki süreçte de bu aslında protestolar 2000 daha öncesine de dayanıyor. Salvador'da, Brezilya'nın başka eyaletlerinde gerçekleşen protestolarda aslında bu 2013 Haziran'da São Paulo'da başlayan protestoların altyapısını oluşturuyor. Hatta bu hareketin kendisi de bir protestoların sonucunda ortaya çıkıyor. Salvador'da yaşanan top taşıma zammına dair devlet okullarında ve yoksul mahallelerde diyebileceğimiz kentin çeperlerinde yoğunlaşan protestoların sonrasında 2005'te gerçekleşen Dünya Sosyal Forumu'nda bu hareket kuruluyor. Ve aslında ulaşımın ya da toplu taşımanın bir müşterek olarak kurgulandığı, çünkü müştereyi yaratan protestoların sonunda bunun üzerine de bir örgüt, hareket kurulmuş oluyor ve çalışmalarına devam ediyor. Yani öyle bir geçmişi de var. Müştereyi yaratan da aslında o toplu taşıma müştereğinde, 2000 tam olarak yılını hatırlayamayacağım ama 2005'in öncesinde Salvador'da yaşanan toplu taşıma protestoları Brezilya'da bunu gerçekten bu şekilde gündemleştirmiş oluyor. Aslında bahsedeceğiz. Ömer Bey de bu konuya aslında meraklı. Peter Linebaugh isimli bir tarihçi diyelim. Magna Carta'yı okuyor ve Magna Carta'dan itibaren gelişen aslında tam da günlük muhalefet pratikleri. Yani bir sokağa çıkmak bile değil ama işte Lord'un toprağından ufak ufak işgallerle, ama toplu ve kolektif işgallerle. Yani buradaki önemli boyutlardan bir tanesi, Linebaugh'un da altını çizdiği, bunun kolektif, hem kolektif bir şekilde eğlenmesi hem de bir kolektif hak olarak talep edilmesi. Yani hep beraber girelim, ondan sonra toprağı bölüşelim de değil. Hani çünkü zaten pratik, daha önceki pratik daha kolektif bir yaşam toprak üzerinde. Hep bütün tarihin müşterekleştirme bu şekilde eylemleriyle dolu olduğunu ve mücadelelerin hepsinin, yani hep bu müştereklerin aslında mücadeleyle kurulduğu, öyle tarih öncesi zamanında bir şekilde var olup ondan sonra yok olduğu değil, sürekli bir şekilde mücadeleyle kurulduğundan bahsediyor. O açıdan ilginç bir paralel oldu. Ben senin bunu anlatman. Evet, bir de şey ilginç tabii, ilk Porto Alegre'de gene şeyde olmuştu Dünya Sosyal Forumu, Brezilya'da. Bu işin böyle bir geleneği Brezilya'da var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Curitiba kentinde de toplu ulaşım meselesi dünyaya örnek bir şekilde bedava yapılmıştı. Öyle bir deney de yaşamışlar Brezilyalılar diye hatırlıyorum yani. Şu anda sanırım öyle bir şey, öyle bir durum yok ama geçmişte öyle, ben öyle önde bir şey ta geçmişten kalmıştı. Sen Portekizce'de öğrendin herhalde. Evet, bir yıl orada bir kaldığım bir yıl süresince öğrenmiştim. Bunu bir yerde kullanmalıyım sonucuydu aslında bir yandan da bu. Evet, çok peki iyi. O zaman biraz da filme dönelim. Sen röportajlar yaptım dedin. Herhalde onun dışında arşiv görüntülerine de ulaştın. Ve şu an ne aşamada? Ne zaman görebileceğiz? Aslında eksik orada var mı? Gerik var mı? Orada daha çok aktivistlerle görüşmeye çalıştım. Kent alanında çalışma yapan aktivistler birinci önceliğimdi görüşürken benim için. Ve bir yandan da eylemlerin esansını veren hareketlerden insanlarla görüşmeye çalıştım daha çok. Şimdi aslında daha çok kurgu aşamasında, bir yıllık bir fonlama çabasının sonrasında ve onun zorluğunun üzerine hala dayanışmayla bitirilmeye çalışılan bir aşamada şu anda belgesel. Bu arada bir web siten var değil mi? aşkbittibelgeselin.org. Evet. Tabii şey değilse aşkbittibitti belgeseli, arada nokta yok. Hı-hı. Evet, oradan bu zamana kadarki süreci ve nasıl gelişiyor olduğunu ve fikrin kendisini daha derinlikli bilgi edinmek mümkün. Umarım eğer yetiştirmek mümkün olursa gerçekleşecek dayanışmalarla İF 2016'ya yetiştirme çabası içindeyiz belgeseli. Bağımsız Film Festivali, evet. Yani. Evet. Peki bu süresi hakkında bir bilgi var mı? Ne kadar uzun metrajlı? Evet, uzun metrajlı bir belgesel olmasını planlıyoruz. Çünkü aslında bir tık Türkiye'yi de dahil etmek. Çünkü hep baştan beri söylediğimiz şey Türkiye'den bir gözün Brezilya'ya bakmasıydı, evet. Ve o göz birincil benim gözüm üzerinden gerçekleşen bir süreçti. Ama bir yandan Türkiye'de de Brezilya'daki görüntülerimin kolajını Türkiye'de gösterip bunun üzerine de burada çeşitli tartışmalar oluşturmak da birinci benim isteğim bu belgeselin sonucunda. İlginç. Burada Umut Kocagöz, Brezilyalı sinemacı Okamoto, Can Can'dan bildiğimiz bir isim. Bu ve arkadaşların da orada geçmeyen ama şu anda birlikte çalıştığım Arda Çiritepe, yine Boğaziçi'nden bir arkadaşımız. Yani böyle bir kolektif bir şey de var bu çalışmanın arkasında. Peki daha önce belgesel çekmiş miydin? Ya da yani hani böyle bir hem Brezilya'ya gideceğim hem böyle protestoların ortasında olacağım hem de hiç yapmadığım bir şeyi daha önce yapmaya çalışacağım gibi mi oldu mu? Biraz öyle oldu aslında. Yolda öğrenmek evet. Üzerine hem orayı öğrenme çabasıydı benim için Brezilya'da geçen süre, hem de belgeselciliği öğrenme çabasıydı. O yüzden bir sürü eksiği olacaktır eminim ama böyle bir öğrenme sürecinin bana çok yararı olduğunu hissediyorum da bir yandan. Peki ben bir şey daha soracağım. Mesela bilmiyorum, mesela Türkiye'de ücretsiz ulaşım için bir noktada bir mücadele var sanırım 70'lerde ve 80'lere biraz sarkan. 70'leri daha iyi hatırlar herhalde. Boş ver. Hatırlamıyorum. Ben tam konuyu kapatıyorum. Soruma geçiyorum. Yani hem yani bir yandan ilginç aslında bir karşılaştırma, yani ne bizde evsizler diye gibi bir hareket var. Ne ücretsiz ulaşım için böyle kitleselleşmiş ve sürekli olan bir hareket var. Gerçi şeyi de hep konuşuyorduk, yani bir toplumsal hareket bizim dağarcığımızda nereye tekabül ettiğiyle orada olan şeyi çok da örtüşmeyebiliyor. Biraz daha fazla bir şey oradaki o hareket hali. Onlar mesela Türkiye'deki kent hareketlerini ya da müşterekler siyaset yapan hareketleri ya da müşterekler mücadelesini nasıl görüyor, ne merak ediyorlar falan, yani nerede ortaklık görüyorlar, biraz belki oradan bir göz burayı nasıl görür? Aslında evet, yani buradaki mücadele belleğimiz, terminolojimizle Brezilya'daki arasında sanırım fark var. Hatta ortak terimleri kullandığımız yerlerde bile kastettiğimiz şeyler çok fazla değişebiliyor. Hatta bunun üzerine bir tartışma geliştirmek, genişletmek gerekli diye düşünüyorum. Şu an burada ne kadar yapabilirim, o etkinliğe ne kadar sahibim bilmesem de bu üzerine düşünülmesi gereken bir tartışma diye düşünüyorum. Çünkü oradaki deneyimlerin buraya katkısı, buradaki deneyimlerin oraya katkısı çok olacaktır bence ve Brezilya'da özellikle kent ve kırdaki hareketlerin, topraksızlar, evsizler gibi hareketlerin uzun yıllardan gelen bir deneyimleri var ve çok başarılı zamanları da var. O yüzden onların o deneyimlerini buradan okunabilir kılmak ve buradaki mücadeleye katkı sunacak şekilde okunabilir kılmak için biraz daha derinlikli bakmak gerek oraya kesinlikle. Buradaki hareketler aslında Gezi ile birlikte bir anda ve oradaki neredeyse sokağa çıkan herkesin Türkiye ile tanışması da gerçekleşmiş oldu. Burası daha çok turistik bir yerdi Brezilya'daki insanlar için benim bildiğim kadarıyla. Orası da burası için öyle büyük ihtimalle. Ama mücadeleler o farklı bağı kuran nokta olmuş oldu. Burada Brezilya bayraklarıyla insanlar yürüdü. Orada Türkiye bayrakları açıldı. O yüzden de buraya bakışları aslında Gezi ile daha çok başlayan ve Gezi'nin verdiği o enerjiyle yükselen bir yerdeydi. Hatta şöyle bir anekdot anlatayım. Yaptığım röportajlardan birinde sosyolog ve daha önce Topraksızlar Hareketi'nde 7 yıl kamplarda kalmış aktivist bir arkadaşın anlattığıydı bu. Tabii ne kadar doğrudur, o da kendi kişisel düşüncesi olduğunu da sürekli söylüyordu ama Brezilya'da aslında diğer bütün eyaletlerde zamlar Ocak ayında yapılıyor. Bir tek São Paulo'da yeni kazanan belediye başkanı işçi partisli PT bir belediye başkanı ve o iyilik olsun diye Haziran'a aktarıyor zamları. Evet, 6 ay daha geciktiriyor ve o Ocak'ta yapılan zamlar sırasında hiçbir yerde hiçbir protesto olmuyor. Ama Haziran'da yapıldığında São Paulo'da çok büyük protestolar oluyor ve 15 Haziran'da biz buradan geziden çıkartıldıktan 2 gün sonra oranın 31 Mayıs'ı diyebileceğimiz en büyük protestosu gerçekleşiyor 17 Haziran'da. Arkadaşın anlattığı şuydu: bence insanlar Türkiye'deki enerjiyi görüp o enerjinin verdiği güçle burada sokağa o denli çıkabildiler. Tabii ki oradaki mücadeleleri asla küçümser bir yerden değil. Onun getirdiği bir dalga kesinlikle vardır ama bunu bilmek küçük bir... evet, küreselleşme denen çağda bu çok önemli bir şey. Tabii global hareketler, aktivizm, devrimci diyebileceğimiz hareketler bir anda bozkır yangını gibi yayılabiliyor. Bunun çok tipik bir örneği bu konuşulan. Bence o arkadaşın anlattığı da çok payı var, hakikat payı varmış gibi görünüyor burada. Peki ben de son bir şey sormak istiyorum bitirmeden. Mert, ne oldu bu? Hareket nasıl devam etti ve sönümlendi herhalde ama nedir son durum bu toplu ulaşım isyanı diyeyim? Toplu taşıma hareketi üzerinden düşündüğümüzde o hareket hala devam eden bir hareket, hatta çok güç kazandı toplu taşıma hareketi. Özellikle gençlerin arasında bu protestolardan sonra bu onun için bayağı iyiydi. Benim orada olduğum süre boyunca bayağı önemli kazanımlar elde edebiliyorlardı böylelikle. Mesela kentte sadece otobüslere ait bir hat, yolda bir şerit artık São Paulo'da var mesela. Bu önemli bir kazanım da onlar için. Küçük küçük bu kazanımları elde edebilir haldeler. Bir yandan da pek çok şehrin, pek çok eyaletin farklı karakteristiği olduğunu söylemiştim. Rio'da bu protestolar sonrasında devam eden forumlar oldu. Aslında İstanbul'dakine daha benzer bir yerden bir süre boyunca. Ve bugün o forumların bıraktığı ağlar aslında bugün Türkiye'de yaşadığımız hale benzer bir kazanım diyebileceğimiz, mücadeleye dair bir kazanım diyebileceğimiz, belki de görünmeyen bir kazanım olarak hala devam ediyor. Evet. Teşekkür ediyoruz Mert'e. Bilmiyorum son bir şey var mı? Yok, bir şey yok. Ben uzatacaktım da vaktimiz bitti. Yani daha uzatabilirim sonsuza kadar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Bekliyoruz. Mert Kaya çok dayanışmayı teşekkür ederim. Dayanışmayı da bekliyoruz tabii bu arada. Yani filmin bitebilmesi için. Evet, heyecanla bekliyoruz filmi de. İF İstanbul'a yetişecek diye 2016'da. Evet, umuyoruz. Umuyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Blues for the People. Halk için blues, halk için türküler. Jimmy McCracklin'den dinledik. 13 Ağustos 1921'de doğmuş, yıl dönümü. St. Louis'te, Missouri'li Amerikalı piyanist, vokalist ve şarkıcı. West Coast Blues diye, Jump Blues diye ve Rhythm ve Blues diye bilinen türlerin arasında, janrların arasında dolaşan önemli bir, çok uzun ve etraflı bir kariyeri var. Verimli, neredeyse 70 yıl. Yani şaka değil. Ve 1000'e yakın şarkı yazmış oldu. Yüzlercesini de kayda almış oldu. Plak haline getirmiş olduğu biliniyor. 30'dan fazla albümü var ve 4'te altın plağı varmış. Jimmy McCracklin'e de bir günaydın demiş olduk burada. Evet, sen magazine dönmek istemiyorsun anladığım kadarıyla. Bugünlük yetti benim için açıkçası. Ama şey devam ediyor yani, bütün söylenenlere rağmen Fenerbahçeli Mehmet Topal'ın aracına da kurşun atıldı. Onu söylemedik dün. Yorgun bir mermiymiş, anlaşıldı mı? Ne demek? Atılmış, sonra da tepenize düşmüş mü mermi? Doğrudan size hedef alınmamış, gökyüzü, güneş, bulutlar hedef alınarak sonradan gücünü kaybeden merminin hemen yanı başınıza düşerek şanslıysanız ölmemeniz, şanslıysanız ölmenizle sonuçlanabilecek bir olay. Doğa olayı değil, havaya, insan olayı. Havaya ateş edilmesi mi? Evet, havaya ateş edilmesi. Yani yere ateş ettiğiniz zaman yorgun olmuyor. Aha. Mesafe kısa olduğu için. Yani bu havaya atılan mermilerin akıbetini her zaman merak etmişimdir. Çünkü İşte onlara yorgun mermi deniliyor. Evet, yorgun mermi. Ama cama nasıl gelmiş böyle? Tesadüf. Fenerbahçeli futbolcuları bulur ya hep bu tesadüf. Öyle bir tesadüf. Evet. Bu şey ne oldu bu arada? Fenerbahçe'ye Trabzon'da yapılan tüfekli saldırı, pompalı tüfekli saldırının sonucunu biliyor muyuz? Yorgun bir saldırıymış. O yorgun değil, o doğrudan hedef alınarak yapılmış bir saldırı oldu. Emniyet güçlerince yorgun saldırı, bilinmiyor ne oldu. Yorulmuş. Ha, tamam, anladım. Evet, şimdi böyle bir durum var. Peki bu muhtarlarla buluşmayı magazinden çıkalım dedim ama tekrar insan bir dayanamıyor. Ona da dönelim bir saniye. İntihar edecek hali yok demiş Cumhurbaşkanı, başbakan için, eski partisinin başkanı için aynı zamanda. Neden öyle bunu mi demiş? Koalisyon çalışmalarıyla ilgili olarak konuşuyormuş. AK Parti ve Başbakan Davutoğlu'nu kastederek kendi ilkeleriyle de karşı düşüncenin de örtüşmesi lazım. Herhalde örtüşmüyorsa intihar edecek hali yoktur. Evet, biraz önce dostlarımızla, yakınlarımızla bu koridor konuşmaları yaparken de konuşuyorduk. Çok zayıf bir performans gibi göründü bana. Yorulmuş, yorgun mermi gibi yorgun bir siyasi söylemi oldu, göze çarpıyor. Çok klişelerle dolu ve eski şeyi, böyle enerjisi ve coşkusu bana kalmamış gibi geliyor şeyin. Bilmiyorum ama hala bir şey var. Mesela bunlar da yaka paça buraya getirilip yaptıklarının, evet, hepsine verecekler işte gibi argümanlar da var. Çok boş yani şeyler bunlar. Aynı şekilde çok ürkütücü tabii olduğu söylenebilecek bir şey vardı eğer biraz yorgun olmasaydı. Mesela muhtarlarla buluşmasında bölgelerinde yaşayan kişileri kaymakamlığa, valiliğe ve emniyet müdürlüğüne bildirmelerini istemiş. Bu tamamen yani maalesef şeyden dolayı, eğitim durumunun biraz zayıflamasından dolayı Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı'na giden yollar pek bilinmiyor. Ama Hitler'in iktidara gelmesine giden olaylar zinciri sırasında Weimar Cumhuriyeti'nde, yorgun Weimar liberal cumhuriyetinde, sonra Hitler'in bu şekilde Naziler olarak iktidara geldikten sonra bütün kapı kapı herkesin bilinip işte Yahudileri, Çingeneleri, Komünistleri, bütün şey nahoş unsurları bildirmeleri istenen korkunç bir dönem yaşandığını çok iyi biliyoruz. Şimdi onu hatırladım. O kadar uzak tarihe ya da o kadar uzak coğrafyaya gitmenize gerek yok. Hala bu ülkedeki Aleviler kapılarına işaret konulacak mı, konulmayacak mı korkusuyla yaşıyorlar. Ki konulanlar da var. Birçok yerden haber gelmişti, hatırlıyorsunuz. Haftanın başında mı söylemiştik? evet. insanların kapılarının işaretlendiğini. Ama ben şeyi de söylemek istedim. Yani resmi politika olarak yukarıdan mesela bizzat Adolf Hitler'in, Führer'in açıkça yaptığı böyle şeyler var. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani herkes bilinecek diye ya da Nazi Partisi'nin ileri gelenleri Heydrich filan da söylemiş olabilir, Himmler filan. Yani şöyle diyor ki muhtarlardan istiyor. Kim yaşıyor? Nerede? Kim var? Benim muhtarım hangi evde kim var? Nedir? Ne değildir? Bunu gelecek gayet uygun. Sakin şekilde kaymakamına, valisine, emniyet müdürüne bildirecek diye bir ifade kullanmış. Yani bölgede yaşayan kişileri kaymakamla, valiye ve emniyet müdürlüğüne bildirir. Şimdi şu adam bu evde yaşamaktadır. 10 çocuğu vardır. Birisi PYD'de, birisi polis, birisi jandarma diye mesela bildirecek evet. muhtar evet. böyle. O Alevi, zaman, Sünni, Şafi diye de aynı şekilde bildirmesi gerekecek. Evet, tabii. Her şey ateist. Ateist, ha, o da var. Kızılbaş. Budist. Eşcinsel. Böyle gidecek. Solcu, gezici. Evet. Ya, muhtarlara da ekstradan bir yük. Hemen niye alkışlamışlar ki? Kim uğraşacak onlarla? Her evde kim kim ne düşünüyor, ne yapıyor diye. Daha önce de o T24'te hatırlatılmış. Benim muhtarım hangi evde kim var bunu kaymakamına, valisine, emniyet müdürüne bildirecek dedikten sonra da esnaf ve sanatkar şeyi hatırlatıyor T24'te bu haberde. Gerektiğinde askerdir. Alp Eren'dir. Gerektiğinde vatanını savunan şehittir, gazidir, kahramandır. Gerektiğinde asayişi tesis eden polistir. Gerektiğinde adaleti sağlayan hakimdir, hakemdir. Nasıl? Daha önceleri 438 lira olan muhtar maaşlarına çıkarılan bir torba yasayla beraber 2014 yılında %100'lük bir artış yapılmış ve brüt 877 lira olarak belirlenmiş. 342 TL sigorta primini ödeyen muhtarların eline net para 533 lira geçiyor. Bence 533 lira yapılmaz bu iş. Sayın muhbir vatandaş şeyini sen hatırlıyor musun? O dönemi bilmezsin. Ama yani işte okulda biz o dönemler aktarıldı. Onları görmek zorunda kaldık. Ama bu resmen muhtarlara yapılması da yeni bir gelişme doğrusu. Muhtarlardan birisi de şey demiş. Bağırmış, sözünü kesmiş. İdam isterük. İdam isterük diye mi? Evet. Aynen öyle. Erdoğan'ı gülümsemiş hafifçe. Diğer muhtarlar da alkış kıyamet. Evet. Peki bunda gülünecek ne var? Ve sözünün kesilmesini, cüret etmesine gülmüştür bana kalırsa. Koskocaman Cumhurbaşkanı'nın sözünü muhtar kesiyor. Yani şey demiş, terör örgütü ve onun destekçileri kalleşlikte sınır tanımıyor. Bu süreçte çok iğrenç işbirliklerine de şahit oluyoruz. Paralel yapı ve bölücü örgütün aynı çizgide buluştuğunu görüyoruz deyince muhtar, Sayın Cumhurbaşkanım idam kanununun çıkması lazım demiş. Erdoğan gülümsemekle yetinmiş. Gülünecek ne olduğunu hiç anlamadım. Korkunç. Peki şimdi soruyorum diye de devam etmiş. Bunlara destek veren, bunların yanında yer alan, akıllı olduğunu, işte köşelerinde mürekkep akıttıklarını söyleyenlere sesleniyorum. Kime seslendiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz galiba. Siz acaba bu ülkede milliyetperver, vatansever olduğunuzu neyle ispat edeceksiniz? Bu teröristleri savunanların yanında olmayı neyle izah edeceksiniz? Hem onların yanında yer alın, onlarla beraber hareket edin, öbür taraftan demokrasi deyin, özgürlük deyin. Soruyorum, bunun neresi özgürlük, neresi demokrasi? Peki muhtarlara tıpkı Amerika'daki bu beyaz ordudan ve polisten ayrılmış beyaz böyle iri yarı adamlara dağıtıldığı gibi şeyler de uzun namlulu silahlar, taarruz tüfekleri falan dağıtılacak mı acaba? Hani şey var ya, neydi adı? Oath Keepers, yani yeminli tutanlar, ant içenler falan gibi çevrilecek. Muhtarlara da öyle şekilde bir örgütlenme imkanı tanınacak. Palılar var onun yerine bildiğiniz üzere. Bu arada HES'lere ve HES mücadelesine de galiba bir laf gelmiş. Yoktur. Yok artık o kadar. Ve utanmadan, sıkılmadan şunu da söyleyebiliyorlar. Barajlar sebebiyle bunu da dindar geçinenler söylüyorlar. Ha demiş. Allah'ın verdiği yağmurdan nasıl para alırsınız diye soruyorlarmış Erdoğan'a. Allah'ın verdiği yağmurdan nasıl para alırsınız diye. Ya da onun çevresine. Eyvallah, Allah'ın verdiği yağmur bu barajlar olmasa nereye gider? Toprağa gider. Ne olur? Dere olur, ırmak olur, denize gider. Ufak bir coğrafya dersiyle karşı karşıyayız. Ama yanlış bu... bir ders. Tamamen yanlış. Hiçbir şey bilmiyorum. Tekrar edeyim. Eyvallah, Allah'ın verdiği yağmur bu barajlar olmasa nereye gider diye sormuş. Toprağa gider. Soru işareti. Ne olur? Dere olur, ırmak olur, denize gider. Ama bu barajların bir maliyeti yok mu? Ki bunlara yüz milyonlarca maliyeti olan barajlar diye nitelemiş. Bunların işletme masrafı yok mu? Sana verilen suyun bir bedelini ödemeyecek misin? Böyle bir mantık olabilir mi? Anlayış olabilir mi? İşte bunları el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Siz bu devletin en ücra köşesindeki mahallesinin, köyünün temsilcisi durumundasınız. Siz muhtarsınız. Siz seçilmişsiniz. Siz memur değilsiniz. Seçilmiş atanmıştan her zaman daha önemlidir. Bunu böyle biliniz diye devam etmiş. 2023 vizyonu ile ilgili bir şey de söylemiş mi? 2000 Malazgirt'in demiş. Söyle. Bölücü örgüt uzantıları eylemlerin ve ölümlerin faturasını şahsıma, hükümete çıkarmaya çalışanların asıl niyetlerinin gayet iyi farkındayız demiş. Ne diyorlardı? Seni başkan yaptırmayacağız. Bu sözün aslında Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayacağız ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Bugün devlet silahlarını sustursun diyenler dün de bölücü örgüte niye savaşmıyorsun diye soruyorlarmış. Devam edeyim mi? Hayır. Yeterli ama ben de o zaman şöyle söyleyeyim. Demirtaş da şöyle demiş. HDP eş genel başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu 2023 vizyonuna şöyle demiş. 2023 sadece bir başkanlık vizyonuysa onu da yaptırmayacağız demiş. Yani Erdoğan bu muhtarlarla vesaire konuşmasıyla seçim startı verdi demiş. Anlaşıldı ki bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kendisi seçime sokacak demiş. Barış Çağrısı çok farklı siyasi kırılmaların arifesindeyiz demiş. PKK'nın mesajlarında eminim ki bunları anlamış hissetmişsinizdir. Dolayısıyla bizler HDP olarak yeniden barışa evriltecek siyasi başarıyı ortaya koyacak bir mücadele ortaya koyan bir siyasi parti olarak kendimizi tarihi sorumlulukla karşı karşıya hissediyoruz demiş. Bize oy vermek isteyip de vermeyen ama duası gönlü bizimle olan %13'ten çok daha fazla insan var. Onlar HDP'nin kıymetini biliyorlar, anlıyorlar. HDP'nin barajı geçip %13'e ulaşmış olmasının Türkiye'yi nasıl bir felaketten kurtardığını sokaktaki yurttaş anlıyor demiş. Köye, mahalleye gitseniz kimi dinleseniz bunu anlıyor. HDP iyi ki baraj geçti, ülkeyi kucakladı diyorlar. Kim bundan rahatsız peki? Oy veren vermeyen herkes bunu söylüyor demiş ve kim bundan rahatsız peki diye sormuş Demirtaş. Kim? 2023 başkanlık vizyonu olanlar demiş. Başka da rahatsızlık duyan yok. Türkiye'nin 2023 vizyonunu bugün öğrenmiş olduk. Bir kişi başkan olacakmış. 2023 vizyonu buymuş. HDP onu engellediği için ülkede bugün savaş çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülke nasıl bir vizyonla, nasıl bir tekçilik anlayışına mahkum edilerek şu noktalara getirildi demiş. İktidardan düşünce silaha sarıldı diyor Cumhurbaşkanı için. Durum bu. Evet, bir de koalisyon çalışmaları var galiba. Ne diyorsunuz, olacak mı? Bugün belli olacakmış. Hangi ülke? Türkiye. İzlemedim. İzlemediniz mi gerçekten? Yok. Herkes bundan bahsediyor. Takip etmiyorum. CHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında. Sen biraz önce söyledin ya, intihar edecek hali yok ya, gider demiş. Bitti demiş yani. Aslında Cumhurbaşkanı herhalde, ben de o fikirdeyim. Bu iş en çok MHP üzülecek gibi duruyor ama. Evet, o çok istiyordu. Bunu. Evet. Bakalım bugün ne, kimin kuyruğu kopacaktı? Dananın kuyruğu kopacaktı. Ha. Demin kulağı değil, dananın kuyruğu kopacak deniliyor. Ve belli olacakmış. Ardından MHP'ye gidilip gidilmeyeceğine dair çeşitli rivayetler var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bakalım, göreceğiz. Neler olup bitti. Heyecan verici. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Heyecan verici değil. Değil. Şeyden bahsedelim birazcık da. Son derece bu mülteci meseleleri, göçmenlerin meselesi felaket halde devam ediyor. Reuters'dan bir haber var. 50'den fazla göçmen kayıpmış sularda gene. Evet, vermiştik. Yani programın ilk yarısında söylemiştik ama daha detaylı bir şekilde aktarabiliriz. Evet, yani artık şeyden okuduğumuz bir şey var. Bu Guardian'dan gördüğüm bir haber bu. Yani Akdeniz dünyanın en ölümcül sınır bölgesi haline aldı diye bir tanım getirmişler. Aslında 5 adamın da fotoğraflarını koymuş. 5 kişi de 200'den fazla Akdeniz'de boğulmuş olan kişilerin bu insan taciri herhalde bunlar. Evet, insan taciri. Onun ölüme sebep olduğuna sebep olduklarını söylüyor. Aralarından bir tanesi çok susuyor ve çok ağlıyor diye bir ufak bebeği sulara atmıştı ailesinden alıp. Yani. Böyle iddialar var. Bunlar da yani dayak, gerçekten çağın çağ model olabilecek mikrokozmos niteliğinde olaylar gerçekten. 50 kişi eksik, 1500 kişi 24 saat içinde. Yani bu rakamlara hakikaten kendim bile okurken, telaffuz ederken bile inanmakta güçlük çekiyorum. 24 saat içinde İtalya'dan bu gemi, sahil muhafaza botlarıyla 1500 kişi toplanmış, kurtarılmış yani. 1500 kişi günde artık kurtarılmaya başlandı. 50'si de kayıp. Evet. Detayı bu yani. 2000'den fazlası çeşitli araçlarla, sandallarla, botlarla ya da lastiklerle gidiyorlar. 2000 kişi şu ana kadar ölmüş durumda. Göçmen ve mülteciler. Geçen senenin bütününde halbuki Uluslararası Göç Örgütü'nün belirttiğine göre 3279 kişiyken şimdi 2000'i geçmiş durumda. Daha yani 4 ay var. Yani felaket bir durumla karşı karşıyayız. Helikopterler filan ve evet yani bütün bu insan kaçakçıları denen insanlar özellikle de Libya'da yerleşmiş oldukları belirtiliyor Guardian haberine göre binlerce dolar alıyorlar ve 100.000'den fazlasını İtalya'ya göndermişler sadece bu sene. Ama büyük bir ağ bu aynı zamanda. Sadece 4-5 kişinin kendilerinin hareket etmesiyle oluşturulan ufak tefek prefabrik şeyler değil, yapılar değil. Onlar da gemi şeyin ortasında bozulduğu zaman patronlarını arıyorlar. Denizin ortasında bozulduğu zaman patronlarını arıyorlar. Ne yapalım diye. Geri dönelim mi diye. Böyle durumda karşı karşıya kaldık diye. Patronlar da ne olursa olunuz olun. Ne olursa olsun ilerleyin emrini veriyor. Onlar da ilerliyorlar. Emir kulu olarak öldürüyorlar işte. Yüzlerce kişiyi. Evet. Çok çok berbat bir durum gerçekten. Şeyden de Türkiye'de de 75 kişi tutuklanmış. İzmir İl Jandarma komutanlığınca. Evet, sürekli olarak da öyle. 169 organizatörden 75'i tutuklanmış. Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle. Evet, bir yandan muazzam bir göçmen faciası cereyan ediyor. Bir yandan muazzam bir orman yangınları. Bir de şimdi yeni bir şey daha eklendi. Bildiğimiz bu çevre kirlenmelerinin artık en sürreel, gerçeküstü boyutlara kavuştuğunu da söyleyebiliriz. Mesela Colorado nehrindeki durum bir haftadır devam ediyor. Bir türlü fırsat bulup söyleyemedim de. Ya fotoğraflar bir Van Gogh sarısı. Bütün nehir inanılmaz bir turuncu ile boyanmış durumda. Bir maden aslında. Ve bunu da yapan kim? Çevre Koruma Kuruluşu Amerika'nın EPA, Environmental Protection Agency 1 milyon galon maden atığını saçmış Colorado Vadisi'nde. Geçen çarşamba oldu, bir hafta geçen bir zamanda ve Animas Nehri ırmağı geçiyormuş oradan. Parlak bir turuncu oldu. Kanolarla geziyorlar. Yani hakikaten insan inanamıyor gördüklerine. Bence hatalı da bir iş yapıyor olabilirler. O kanonun üzerinde gezmek her türlü felaketi, sağlık sorununu da getirebilir. Cesur insanlar yani. Bunu sergiliyorlar. Düşerlerse mahvolabilirler. Yani bunu yapan da Gold King Mine. Duydun mu hiç? Hayır. Duymamış olman normal. 100 yıl önce faaliyet yapıyormuş. Ama onun atıkları depolanmış. Yani doğaya hakim olmak hayalinin ne kadar ham bir hayal olduğunu ve ne insanın ne kadar budalalığını ortaya koyduğunu bundan iyi gösteren bir şey olamaz. 100 yıl önceki bir maden ve Colorado'da doğal kaynaklar şeyi Denver Post'ta da açıklamış. Bu Cement Creek diye yerde içinde çinko, demir, bakır ve diğer ağır metaller bulunan şeyleri biriktiriyorlarmış. Bir yerde depoluyorlarmış. Bakmışlar olmamış. Kaçmış. Nehir bitmiş durumda. Belki de güzel bir resim oluşturur ama insan tüyleri ürpererek seyrediyor doğrusu. Ne zamandır görüyorum söyleyecektim. Şimdiymiş. Bu Çin'deki patlamayı gördünüz mü? Borsadaki patlamayı. Hayır, Tianjin'deki büyük patlamayı. Hawaii Fişek patlamasını. Hayır. 44 kişi öldü en az. Yüzlerce kişi de yaralı. Ayrıca yüzlerce otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi. Konteynerlerde kibrit çöpü gibi etrafa saçıldı. Dün akşam itibariyle meydana gelen bir patlama bu. Tehlikeli kimyasal maddelerin saklandığı depoda meydana geldiği belirtiliyor bu olayın. 520 kişi de yaralanmış. 44 kişinin dışında. Dünyanın evet. En büyük 10. limanı olan alanda meydana gelmiş bu patlama. Hangi şehir? Var. Tianjin. Olayda 12'si itfaiyeci 44 kişi hayatını yitirmiş. Yaraların 60'ının durumu kritikmiş. Muhtemelen ölü sayısı da artacak. Halen yanıyor ve dumanlar çıkıyormuş bölgeden. Evet, bütün dünyada da böyle de bir şey var. Yani nereye bakarsan bak, Asya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Türkiye'ye, Avrupa'ya bütün ortalığa saçılan korkunç zehirler var ve bu boşa mı aksın diye sular. Tabii ki buraları barajlar yapacağız, madenleri işleteceğiz diye. Yani Türkiye Guardian'ın Damien Carrington'ın yazısından bahsetmiştik. Guardian'dan gelip evet. Uzun bir röportaj yapan dünyanın en büyük kömür işletmesini Afşin Elbistan'da kömür yakıtlı termik santrali açmak üzereler ve 80 tane daha sırada var bunların arasında diye. Yani fotoğraflar zaten bakıp şaşıracağı şekilde insanın tasavvur edemeyeceği büyüklükten dünyanın en büyük makineleri çalışıyor ve dümdüz ediyorlar. Bütün atıklar da bir yerlerde depolanıyor işte. Enteresan da bir haber var. Onunla da bitirebiliriz. Belki Ankara'nın suyunda arsenik olduğunu söylemiş Tıp Kurumu Derneği Genel Sekreteri Ali Rıza Üçer. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de dava açmış ve tazminat almış. Hakaret var demiş yani. Ankara'nın suyunda arsenik var deyince hakaret davası açmış. Yani Kızılırmak suyunda arsenik var. Arsenikte mesane, akciğer, cilt, böbrek ve karaciğer kanserine falan yol açıyor demiş. Bu daha 2008'den bahsediyoruz. Yani 7 yıllık bir hikaye. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek de buna hakaret demiş. Tazminat davası açmış. Ankara 10. Sulh Hukuk'ta mahkemesi de 750'şer lira manevi tazminata hükmetmiş Üçer ve diğer uzmanların. Sonra şimdi Anayasa Mahkemesi bunu bozmuş. Ankara'nın suyunda arsenik var demek ifade özgürlüğüne girer demiş. Benim enteresi olduğum husus şu. Yani benim dikkatimi çeken. Anayasa Mahkemesi peki ifade özgürlüğü var diyerek iyi bir şey söylemiş olabilir. Evet. Ama arsenik var mıymış yok muymuş bunu tartışan yok hiç. Hiçbir başından beri tartışılmıyor bu zaten. Önemli olan bu kısmı değil ki. Değil. Önemli olan bu değil değil mi? Evet. İyi, siyasetçilere yönelik eleştirilerin kabul edilebilir sınırları üzerinde konuşuluyor. Yani Melih Gökçek de söylemiyor hiçbir şey. Anayasa Mahkemesi de bir şey söylemiyor. Arsenik var mı kardeşler? Falan desek olmayacak. Peki bitirelim. Akademi böyle bir şey halindeyiz. Peki Dave Baby Cortez, Bebek Cortez diye bilinen David Cortez Clowney doğum günü 1938'de Amerikalı rhythm ve blues ve pop dallarında piyanist ve org çalıyor. Onun çok ünlü parçalarından birini de doğum gününde Mutlu Org adıyla The Happy Organ çalarak bitirebiliriz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.